وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. شباب عمر رضی اللہ تعالیٰ میں سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما اور میری موت جو ہو بلد رسول میں ہو. چنانچہ آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے اندر امامت کرتے ہوئے اور مجوسی شخص نے نیز مارا تھا, اس طرح سے ان کی دعا قبول کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اب یہاں سے نئی کتاب کتاب الصوم کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے صلاح اور صلاح سے پہلے اس کے شرائط کے اندر طہارت کے مسائل موجود ہیں, وہ پڑھے آپ نے, اور اس کے بعد پھر آپ نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے, اور زکوٰۃ کے بعد حج اور عمرے کے, اس کے بعد آخر میں مخیر رحمہ اللہ صوم کے احکام بیان کر رہے ہیں. صوم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ انصات کا معنی ہوتا ہے. صوم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ انصات کا معنی ہوتا ہے, اور شریعت کے اندر کہا جاتا ہے الامساک عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. یہ جو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی سے ماخوذ ہے. تو صبح صبح صادق سے لے کر کے اور پھر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے, اسی کو صوم کہا جاتا ہے. باقی اس کے اپنے آداب ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, گالی نہ دیں, فلاں کام نہ کریں, سارے اس کے آداب ہیں. چنانچہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ, تو اکل و شرب کی بات کہی ہے. اس کے علاوہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, رات کے اندر اس کو زیادہ کرا دیا, باقی دن کے اندر منع فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو تین چیزیں یہ بنیادی ہیں, اس کے علاوہ باقی اور شرائط ہیں. سوم رمضان یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے, واجب ہے. قرآن کی آیت صریح ہے کتب علیکم الصیام, ہر ایک کے اوپر سوم کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور اس کی جو بنیادی مصلحت ہے وہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا, جن انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو کہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں, استعمال نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سوم رکھا ہے. اس طرح سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے. فقال السلام خمس قيل ان تطوع شيئا, فقال اخبرني ما لا اقرب الله عليه من الصيام, فقال شهر رمضان قيل ان تطوع شيئا, فقال اخبرني ما لا اقرب الله عليه من الزكاه, قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام, فقال الذي اكرمك بالحق لا تتطوع شيئا ولا انقص مما اقرب الله عليه شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه, فلما قرر رمضان افترك وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يصوم الا ان يوافق صومه. فلما قرر رمضان, اسی سے رمضان کی فرضیت پر استدلال کے امام بخاری رحمہ اللہ نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور یہ تھا کہ پھر محرم کو, دس محرم کو, عاشورہ کو سوم نہیں رکھتے تھے, الا یہ کہ وہ پڑ جائے کسی ایسے دن میں جس دن کی ان کا معمول تھا سوم رکھنے کا, مثلا پیر کو معمول سوم رکھنے کا, تو پیر کے دن دس محرم پڑھ کے رکھ لیتے تھے، ورنہ قصد کر کے دس محرم کو رکھے نہیں رکھا کرتے تھے. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام حتى قضي رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء افطر. تو زمان جاہلیت کے اندر بھی یوم عاشورا کے خصوصی تعظیم دن سوم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا وکان یوم تستر فیہ کعبہ، خانہ کعبہ کا غلاف بھی اسی دن تبدیل ہوا کرتا تھا، سوم لوگ رکھا کرتے تھے. اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اس دن کو برقرار رکھا جو دن سوم رکھا جائے. جب رمضان فرض ہو گیا تو پھر جو رکھنا چاہے اب رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه فلا يفقد ولا يجهل، فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لقد اوفوا فللصائم اطيب عند الله من بيت المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجله، فالصيام لي وانا اجزي به والحسنه لعشر امثالها. حدیث ہے یہاں پر بہرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مرفوع حدیث، الصیام جنہ، صیام یہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے یہ، لہذا اگر کسی کا سوم ہو تو ایسے انسان کو رفث بےہودہ گوئی سے کام نہیں لینا چاہیے، ولا یجہل کسی طرح انسان کو جہالت نادانی کے کاموں پر نہیں اترنا چاہیے. اگر کوئی اس سے آدمی لڑنے پر آمادہ ہو جائے، گالی گلوچ پر آمادہ ہو، تو کہتے بھائی دیکھیے میں سوم سے ہوں، میں آپ کے جواب نہیں دے پاؤں گا آپ کی گالی کا یا آپ کی لڑائی کا، دو بات کہہ دے اس سے. والذی نفسی بیدی، آگے آپ نے قسم کھا کر کے کہا، لخلوف فم الصائم، جو صائم کے منہ سے دیر تک بھوکا رہنے کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر پیدا ہو رہی ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ عطیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. آدمی اپنا کھانا پینا شہوت، کیا کیا مولانا صاحب، طعامہ وہ شراب ہو وہ شہوت ہو، تینوں چیزیں انسان چھوڑ دیتا، فرمایا اپنے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اجلی میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، وہ آنا اجزی السیام علی، روزہ انسان جو رکھتا ہے خالص میرے لیے، سارے عمل تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اور سارے اعمال کے اندر ہاں دکھاوے کیا ہوتا ہے، یہ آدمی دکھاوے کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن سیام کس کو دکھانے کے لیے، اگر آدمی دکھانے کے لیے کرنا ہو تو کیا کر جا کر کے کھا لے گا، کسی پتا چلے گا. تو سوم ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، انسان اس کو رکھتا ہے تو خالص کس کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، ورنہ اگر ریا مقصود ہوگی تو آدمی ظاہر میں سوم سے اور اندر کمرے میں جا کر کے پانی پی لے، جوس پی لے، کھانا کھا لے، کچھ بھی کر لے آدمی کمرے میں جا کر کے. فرمایا الصیام لی، سوم یہ میرے لیے ہی ہوتا ہے، وہ آنا عاجز بھی، اور اس کا میں اپنے پاس سے خصوصی بدلہ دوں گا میں، اور باقی اعمال کی تو کہ جزا متعین ہے، یہ عمل کرو کتنا ثواب، یہ عمل کرو کتنا ثواب، لیکن سوم کی کوئی جزا نہیں متعین ہونا، سوم کی کوئی جزا متعین نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دے دے اپنی طرف سے اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ جب دینے پر آمادہ ہو جائے. الحسنت والحسنت بعشر امثالها، باقی جو آدمی نہیں کیا کرتا ہے تو دس گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، سوم کا کتنا بڑھائیں گے کوئی حساب نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے داخل قدرت آدمی کے پاس ہو تو سوم کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان ہاں عام سوم کبھی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی ایام بیس کے آدمی رکھ لے، کبھی پیر کے جمعرات کے سوم رکھ لے آدمی، اور جو بھی اس طرح کو متعین کر لے تو سوم کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو. باب الصوم قطع وزن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابر عن ابي هريره عن حذيفه قال قال اول من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. قال حذيفه رضي الله تعالى عنه انا سمعته يقول جنه الرجل في اهله وماله وجاره يكفرها الصلاه والصيام والصوم. قال ليس اسال عني انما اسال عن الذي ذي معنی کیا ہوتا ہے، ذي کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ مونس کے لیے آتا ہے، اس میں سے ہوتا ہے. قال إنها دون ذلك دارا مغلقا. قال فيفتح أو يبصر؟ قال يبصر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. قلنا لمسروق سلوا أكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن هنا وهنا الليلة. چلیں بارہا روایت آتی تھی، معلوم ہوتا سوامی گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خصوصی دروازہ بنا رکھا ہے، گیٹ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ سائمین کے لیے خصوصی گیٹ تیار کر رکھا ہے، صرف سائمین داخل ہوں گے وہاں سے، باقی اور کوئی داخل نہیں ہوگا اس سے. يدخل من الصائمين يوم القيامة لا يدخل من أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقولون لا يدخل من أحد غيرهم، فإذا دخلوا قبلها فلم يدخل منه أحد. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ ہوگا، اس کا نام ہوگا ریان، وہ لوگ جو دنیا کے اندر پیاسے رہتے تھے، ان کے لیے کون دروازہ ہے؟ ریان اسودہ، ان کے لیے دروازہ بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اچان رہا کرتے تھے، پیاسے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسے ان کے دروازہ، اس کا نام ہے ریان رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس سے صرف وہ لوگ جو صوم کا خصوصی اہتمام دنیا میں کرتے تھے وہ لوگ داخل ہوں گے، ورنہ ویسے تو ہر مسلمان، اور ویسے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے رمضان کا رکھنا، تو خود یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں جو خصوصی طور پر صوم کا اہتمام کرتے ہیں؟ وہ لوگ دنیا کے اندر خصوصی طور پر صوم کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، میں ایک دن صوم اور ایک دن افطار، کوئی جو ہے یا 20 کا اہتمام کرتا ہے، کوئی اور کوئی، تو جس موقع سے بھی، تو وہ لوگ جو صوم کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دروازہ بنایا ہے، اعلان ہوگا کہ عین الصائمون کہاں ہے، وہ لوگ دنیا کے اندر صوم کا اہتمام کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے دروازے داخل، سب لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جا رہے ہیں صائمین سب، اس کے بعد دروازہ بند، اب باقی اس سے چلیے باقی دوسرے دروازے میں جائیں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. قال حدثنا ابراهيم بن زهير قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سبب بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير. تو فرمایا آپ نے کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوہرا خرچ کرتا ہے، زوجین معنی جوڑا خرچ کرتا ہے، تو فرمایا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، ادھر سے آنا آپ کے لیے بہتر ہے، تو جو اللہ کے راستے میں جہاد میں فی سبیل اللہ آدمی کو جوڑا خرچ کرتا ہے، کسی کو دو تلواریں دے دی، کسی نے دو گھوڑے دے دیے، کسی نے دو اونٹ دے دیے لوگوں کو سفر کرنے کے لیے، تو اگر کوئی دوہرا خرچ کرتا ہے تو اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، ادھر سے تشریف لائیے آپ. فمن كان من اهل الصلاه فهو من بعد الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد فهو من بعد الجهاد، ومن كان من اهل الصيام فهو من بعد الرمضان، ومن كان من اهل الصلاه فهو من بعد الصيام. تو اب کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر خصوصی صلوات کا اہتمام کیا کرتے تھے، تحجد گزار تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، ان کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا، وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے انہیں باب الجہاد سے آئیے، تاکہ دور سے لوگ اندازہ ہو جائے دنیا کے اندر کیا کیا نیکیاں کر کے لوگ آئے ہیں خاص طور سے، اور ایک طرح معاشر کا میدان ہو جہاں کسی کا جھنڈا نظر ہے، کسی کو کوئی فلاں رود رہا ہے، کسی کچھ علامت ہے، کسی کے چہرے پر گوشتی نہیں ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے. اب آپ جو خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے ان کے لیے دروازے بنے ہوئے ہیں، باب یہ فلاں، باب یہ فلاں، ادھر درج جائیں گے، تو لوگ جو مجاہدین دنیا کے اندر تھے ان کے لیے باب الجہاد ہے، اور جو خصوصی صوم کا اہتمام کرتے تھے ان کے لیے باب الریان ہے، جو خاص طور سے صدقات کا اہتمام کیا کرتے تھے غریبوں فقیروں مسکینوں سب کو دیا کرتے تھے ان کے لیے کون سا باب؟ باب صدقہ ہے، تو ان دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه يبي ان تؤمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من تعين تلك الابواب من ذروه فهل دعا احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون بالمؤمن. تو ابو بكر رضي الله تعالى عنه موجود، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو ان دروازوں میں سے بلایا جائے، سائمین ریان سے بلا لیا گیا، کوئی آدمی صدقہ کے باب سے بلا لیا گیا، کوئی باب الجہاد سے صلاح سے بلا لیا گیا، کوئی کمی کی بات ہے، کوئی نقص ہے، جنت بھی تو آنا ہے، تو کوئی بات نہیں، ریان سے نہیں بلائے گا، ہم کدھر سے بلائے گا؟ ہم کو باب الصلاح سے بلائے گا، خصوصی تعطیل وغیرہ کا تمام کیا کرتے تھے، تو اگر جو ان دروازوں سے بلایا جائے اس کے لیے کوئی ضرر کی بات نہیں ہے، ضرورت کے معنی ضرر کی کوئی بات نہیں ہے اس انسان کے لیے، لیکن بس ایک ذرا سا دل میں خلیش ہے، وہ یہ ہے کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے، سوم والا ریان والے بھی کہنا ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے، تو وہ باب الصلاح والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں آپ ادھر سے آئیے، تو صدقہ والا کہہ رہا ہے کیا جو پیروکار کھڑے ہیں آپ، تو ایسا بھی کوئی ہوگا جس کو ہر دروازے بلایا جائے؟ فرمایا آپ نے جی ہاں کچھ لوگ ہوں گے ایسے، اور امید ہے کہ انہی میں سے کون ہوں گے؟ ابو بکر بھی انہی میں سے ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، آپ کہیں گے ہر مسلمان ہوگا ایسا. ہر مسلمان تو نماز پڑھتا روزہ رکھتا ہے یا نہیں؟ تمہارا اس سے کیا ہے جو خصوصی اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی صلوات کا خصوصی اہتمام کرتا ہے روزے نفلی نہیں رکھ پاتا ہے، کوئی آدمی صوم کا خصوصی اہتمام کرتا ہے چلیے وہ نفلی صلوات کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے، کوئی آدمی دونوں نہیں کر پاتا لیکن اللہ کے راستے پنج وقت کر لیتا ہے، تین دن روزے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے صدقہ تو خیرات خوب کرتا ہے ایسا انسان، تو جو جس میدان کا ہوگا اس کو خصوصی دروازے سے بلایا جائے گا. لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے یہاں سب کچھ موجود ہوگا، ہر ایک میں انہوں نے نقلی کام کیے ہوں گے، ایسے لوگوں کو جنت کے تمام دروازوں سے آفر ہوگا، آپ ادھر چاہیے آپ ادھر چاہیے آپ ادھر چاہیے، فرد آپ تو کسی ایک ہی سے ہوں گے، لیکن بہرحال ہر دروازے سے بلایا جائے گا ایسے لوگوں کو. ریان کے مناسب سے حدیث ذکر کی امام قائل رحمۃ اللہ نے اور بھی حدیث سے اس کے بعد آتی رہے گی انشاءاللہ. رمضان کہیں یا شہر و رمضان کہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ شہر و رمضان. قرآن نے کیا کہا ہے؟ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو نہیں کہنا چاہیے جا رمضان، کیا کہنا چاہیے؟ جا شہر و رمضان. دخلا شہر و رمضان کہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا دونوں صحیح، چاہے شہر و رمضان کو چاہے رمضان کو دونوں ٹھیک ہے. اللہ سن کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتساما اذا جاء رمضان فتحت. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقدم رمضان بصوم یوم ولا یوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی استعمال فرمایا رمضان، تو اس میں کون سا مزہ آتا ہے؟ شہر رمضان کو چاہے بھائی رمضان کہہ دو. یہ اس طرح کے جو بھی مواقع آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کا قول موجود ہوتا ہے، کسی نے کہا ہوگا نہیں کہنا چاہیے تو سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے، تو مسجد و بنی فلاں نہیں کہنا چاہیے، تو اس طرح کچھ اقوال موجود ہوتے ہیں جن کی تردید کے لیے امام قائل رحمہ اللہ اس طرح کے باب قائم کر دیتے ہیں. وحدثني يحيى بن كثير يحيى بن بكير قال حدثني زيد عن عقال عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين. رمضان جب آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں آپ کی مقبول ہوتی ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے اس ایام میں بند کر دیے جاتے ہیں. وسوسۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اس موقع سے. تو آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، اب اگر آپ کے اندر شیطان نہیں موجود ہے تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملے نہیں موجود ہے، لیکن اگر انسان کے خود اندر ہی شیطان موجود ہے، شیطانت جسے کیا کہتے ہیں شیاطین الانسول، جن کو انسان خود ہی شیطان بنا ہوا ہو، تو مسئلہ وہ الگ ہے. تو نہیں کہیں گے پھر کیسے غلط کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں رمضان کے اندر بھی. تو اگر شیطان نہ ہو تو دنیا میں سارے انسان بالکل سب اللہ والے ولی ہوتے سر، اگر شیطان نہیں ہوتا تو ایسا نہیں. انسان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ شیطانت ہوتی ہے. لہذا یہ جو معنی ہوتا ہے جو شیطان کے بھاگاوا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کے اندر جو شیطان موجود ہو تو اس کے ساتھ ہے انسان کے اندر شیطانت ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فانهم عليكم فافطروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثنا عقيل ويونس من هلال رمضان. فرماتے تھے اذا رايتموه فصوموا، جب آپ چاند دیکھ لیں تو سوم رکھیے. واذا رايتموه فافطروا، اور جب چاند دیکھ لیں آپ تو افطار کیجئے، سوم رکھنا بند کر دیجئے. فین غم علیکم، اور اگر چاند نظر نہ آئے 29 تاریخ کی چاند آپ کو نظر نہیں آئے کسی وجہ سے، فافطروا له، تو اب اس کی تشریح ہے جو رواتوں کے اندر آتی وہ آپ 30 دن پورا کیجئے. پھر آپ چاند اگر نظر نہیں آئے تو پھر 30 دن آپ مکمل کیجئے. آپ وقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على دنيا نیت کے بہرحال دخل ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے کر رہا. یا ویسے ہی ایک آپ نے بنا رکھا ہے کہ ایک آدمی دستور بنا لیتا ہے رمضان کا مہینہ آئے تو کیا کرنا ہے، کھانا وانا نہیں کھانا ہے اور روزہ رکھنا ہے اس طرح سے. تو یہ تو ہے کہ آدمی کر سکتا ہے کہ اللہ کا الگ نہیں رکھ رہا ہے تو جا کے کھانا کھا لے اندر، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سوم رکھ رہے ہیں لیکن وہ نیت فلاں آدمی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آرام کر رہے ہیں، کھانا چھوڑنا پھانا چھوڑنا، ایک آدمی بس ایسی کیا روٹین بنا ہوا ہے. تو میرا نیت کا دخل تو ہوتا ہے اس کے اندر. تو ایمان ہو ساتھ میں احتساب ثواب آخرت کی طلب ہو نیت ہو تو نیت کا تمام اعمال میں دخل ہے. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب اجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب أن ذلك أن عبد الله بن عبد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجل الناس بالخير وكان أجل ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلم ينسلم. تو بالکل شروع کتاب میں صفحہ نمبر 3 پر حدیث صاحب یہ پڑھ چکے ہوں گے آج کی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر ثقافت کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو سوم آدمی کا ہو تو جہاں تین چیزوں سے آدمی اجتناب کرے تو اس کے علاوہ اور جو بھی غلط باتیں ہوتی ہیں ان سب سے آدمی کو اعتراض کرنا چاہیے. ان میں فرق یہ ہے کہ اگر آدمی ان تینوں چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو سوم آدمی کا ختم, اور ان تینوں میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کا سوم ختم ہو جاتا ہے. سوم نہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر سے رکھنا پڑے یا کوئی اس کا کفارہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو دونوں برائے پر ایک مختلف سوم ہے, ایک سے سوم آدمی کا باطل نہیں ہو جاتا ہے لیکن وہ سوم کے منافی امور میں سے. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تو جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی بھوکا پیا کرے, کھائے تو یہی بہتر ہے. کیا کہ لوگ کیا کہہ دیں گے ابھی جھوٹ بولتے ہیں وہ توڑ دیجیے آپ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. اس سے کیا مراد ہے اس سے کہ ایسے لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ آپ کیا کیجیے, ہاں جھوٹ مت بولیے, جھوٹ باتوں پر عمل نہ کیجیے, آپ یہ ترغیب دینا ہے. مراد اس سے نہیں کہ ایسا آدمی بالکل سوم نہ رکھے, ایسے اگنا کہنا شروع کر دیجیے لوگوں کو. تو دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک تو آدمی کا پھر ایسے آدمی کے ذمے چیز موجود ہے, ایک یہ ذمہ تو ادا ہوگا ثواب کیا ملے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا ملے گا آپ کو. تو آدمی کو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے سوم کی حالت میں, ورنہ سمجھیے بس آپ کے حصے میں کیا آئے گا, ہاں بھوکا پیاسا رہنا ہی آئے گا اور نہیں کچھ آئے گا. تو آدمی کو اپنے سوم کا پرچار کرنا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں, کہنا چاہیے, کہنا چاہیے آدمی کو میں تو روزے سے ہوں, میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آدمی کو پرچار کرنا. لیکن اب موقع ایسا آ گیا کوئی آدمی گاڑی جلوس پر آ کر کیا کہہ دیجیے آپ, بھائی دیکھیے میرا روزہ میں تو نہیں کچھ کر پاؤں گا. تو اس موقع سے آدمی کہہ دے ٹھیک ہے ویسے سوم کا پرچار کرے آدمی کہ میرا آپ کو سوم پیر روزہ باقی بڑا مزہ آتا ہے, تو یہ سب پرچار نہیں کریں گے اپنا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح البجاتي ان سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اسيره والصيام جنته واذا كان يوم صوم احدكم فلا ياكل ولا يشرب. آدمی کو نہ رفت بےحدہ گوئی کرنا ہے اور نہ شور شرابہ کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں تھوڑا کچھ لوگوں کے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتے ہیں, عام دنوں میں ہنگامہ اتنا نہیں کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہنگامہ زیادہ کریں, خاص طور سے ظہر کے بعد کا موقع آئے. تو رمضان کے مہینے یہاں پہ شور شرابہ سفر نہیں کرنا چاہتے, کنٹرول رکھنا چاہیے انسان کو. جیسے لخلوق فی السائم, سائم کے اندر فی معنی کیا ہوتا ہے لخلوق فی السائم, جی ہاں فی معنی, ہاں نہیں سر فی معنی, ہاں فی معنی منہ کے معنی میں آتا ہے. نظر تو الا ہاگا فو رائے تو فا نظر تو الا فی ہے کہتے ہیں آپ, تو فی منہ کے معنی تو جس آدمی کو اپنے اوپر عزوبہ کی وجہ سے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کے بارے میں خطرہ ہو تو ایسے لوگوں کو سوم کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے آپ کی عمر کے لوگ ہیں تو آدمی کو خصوصی طور پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں جیسا کیا یا معاشرت شباب آپ سب ماشاء اللہ شباب ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خاص طور سے سوم کی ترغیب دی ہے. قال ابن عبدان والأبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم أن لقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله بن الله تعالى فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له مجاوز. قال أبو عبد الله الباء النكاح. فإمام بخير رحمه الله فرماتي أمر الباء سمراتي النكاح مراده تو من استطاع منكم الباءة فليتزوج. جو إنسان بھی با پر نکاح پر قادر ہو اس آدمی کو شادی کر لینا چاہیے کیونکہ یہ اس سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. آدمی شادی شدہ نہیں ہوتا ہے تو ہر طرح نگاہ دوڑاتا ہے لیکن جب آدمی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے آدمی نگاہ جھک جاتی ہے آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے وہ ملم استطے اور جس کے نکاح کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے وہ سوم رکھے کس لیے سوم رکھے نکاح کی طاقت نہیں جس کے نکاح کی طاقت نہ ہو کیا کرے وہ پالے بھی سوم ایسا آدمی کیا رکھے سوم رکھے فین نہ ہو لہو بیجا کیونکہ سوم اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے بیجا ہو جاتا ہے جیسے کہ جانوروں کو کا بیجا کر دیتے ہیں لوگ تاکہ ان کی جو شہوت ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے بیجا ہو جاتا ہے سوم تو کس لیے سوم ہونا جب طاقت ہی نہیں ہے موقع نے کیا فرما نکاح بات ہمارا نکاح مراد ہے موقع فرما اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کیا مراد بات ہمارا نان نفقہ دونوں چیزیں کیسے ہونا سب نکاح میں تو میں سے تعلیم آتما نے جو شخص ہاں نکاح کی طاقت رکھتا ہو جمع کی طاقت رکھتا ہو نکاح کر کے تو بعض معنی کیا ہوتا ہے جمع کی معنی ماتا ہے نکاح کی معنی ماتا ہے تو جس شخص کے پاس بھی یہ قدرت ہو طاقت اتنی ہو کہ وہ جمع کر سکتا ہو مراد اتنے پیسے ہیں شادی کر کے تب نکاح کر سکتے ہیں جیسے کوئی کہے مولانا صاحب جس کے پاس بھی من استطاع منکم ایاکل التفاح عن کل یوم فلیاکل جس کے پاس طاقت ہو گرو دانا ایک سیب کھا سکے اسے کیا کرنا چاہیے کیا مطلب دانت اور مضبوط ہوں کیا مطلب اس کا دانت مضبوط ہوں پیٹ ہضم کر لے جائے کیا مطلب اس کا ہوتا ہے ہاں اتنے پیسے ہوں کہ سیب خرید کر کے پھر جو کھا سکے ہیں ایسے جس کے پاس اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہو کہ وہ شادی بادی کر کے پھر نکاح پر اور جمع پر قادر ہو سمجھ رہے ہیں تو کچھ لوگ تردید کر دیتے ہیں کہ یہ مان لیں گے تب تو حدیث مفہوم الٹا ہو جائے گا حدیث مفہوم الٹا نہیں ہوگا تو مراد یہ ہے جس کے پاس بھی اس بات کی طاقت ہو قدرت ہو کہ شادی بادی کر کے پھر وہ جمع پر قادر ہو سکے انہیں جب شادی نہیں کر سکتے ہیں تو کہاں سے بیوی لے کر کے آئیں پھر آگے کا مسئلہ کہاں سے ہوگا تو فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی باء کی طاقت ہو نکاح کی طاقت ہو جمع کی طاقت ہو اس طور پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہو اتنی حیثیت کہ وہ شادی کر سکتا ہو اسے کر لینا چاہیے کیونکہ اس کی یہ فوائد ہیں اور اگر آدمی نہیں کر سکتا ہے اتنی استطاعت آدمی کے پاس نہیں ہے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے یا اسی طرح سے حالات ایسے نہیں کہ آدمی کر سکے تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے پھر ہاں سوم کا اہتمام کرنا چاہیے اس آدمی کو کیونکہ سوم یہ مفید ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی عمر ہونے سے خصوصی طور پر سوم رکھنے کی سوم کا اہتمام کرنا چاہیے چاہے پیر اور جمعرات کو سوم رکھیں یا ایام بیس کو سوم رکھیں یا چلو ایک ہی دن رکھ لو بدھ کو رکھ لو سوم چلو ٹھیک ہے دن بھر سوم کریں شام میں پھر جو ہے آرام سے کھانا چاہیے تو ہفتے میں ایک دن بھی آپ کر لیں کوئی دن خاص کہ ایک دن خاص تو سوم رکھیں گے تو آدمی کو سوم کا اہتمام کرنا چاہیے باقی شہری وہری اپنا کچھ بھی اٹھ کر کے بیڈ ویڈ رکھ کر یہ کھا لیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے من کھا لیجیے میٹھا رہتا ہے تو پانی سے بھی کھا لیں گے تو چل جائے گا وہ تو یہ عمر ہے تھوڑا سوم کا اہتمام ہمیشہ موقع نہیں آئے گا ہمیشہ موقع سب نہیں آئے گا تو اس عمر میں تو بوڑھے لوگوں کے کام مولانا سر کہ بوڑھے جائیں گے تب سوم رہتے یہ عمر اصل ہے یہ سب کرنے کی سوم رکھنے کی کس فرمایا اللہ رسول نے یا معاشرت شباب تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ کہ سوم کا اہتمام کرنا چاہیے تو جو لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جو لوگ نہیں کرتے ان کو کرنے چاہیے ماشاء اللہ اور دوسرے اس سے انشاءاللہ آدمی کا دینی ذہن بنتا ہے سب کریں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کا ذہن دینی ذہن بنے گا دینی رخ پر آپ چلیں گے تو کریں اہتمام مولانا صاحب کبھی کبھی ہفتے میں ایک ہی دن صحیح لیکن کرنا چاہیے کسی گھنٹے میں چوتھی گھنٹے تفسیر کی لے کر پڑھ لیجیے مولانا صاحب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إذا رأيتم إذا رأيتم إذا رأيتم فأفطروا وقال صلته عن أعمال من صام يوم الشتم فقد وقع تو سوم بغیر ہلال دیکھے سوم کا آغاز نہیں کرنا چاہیے 29 شعبان ہو گیا اب کل ہو سکتا ہے کہ ایک رمضان ہو اور ہو سکتا ہے 30 شعبان چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن آپ کو سوم نہیں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ احتیاط رکھ لو اگر رمضان کا مہینہ ہوا تو چلیے ہمارا سوم ہو جائے گا, اور رمضان کا مہینہ نہیں ہوتے نفلی سوم ہو جائے گا, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں کرنا. فرمایا آپ نے, فرماتے ہیں صحابی رسول عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من صام یوم الشک, جو 30 شعبان کو روزہ رکھے. یوم الشک معنی کیا ہوتا ہے؟ 30 شعبان, یہ دن ہوتا ہے جس میں شک ہوتا ہے کہ پتا نہیں یہ ایک رمضان ہے یا 30 شعبان ہے, لیکن چاند نظر نہیں آیا تو ابھی کیا ہے آپ کے لیے وہ 30 شعبان. تو جو شخص بھی 30 شعبان کو یوم الشک ہوتا ہے اس دن جو سوم رکھے, ایسا آدمی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے, شریعت کی نصیب ثواب ملے گا, سب احتیاط کر لے رہے ہیں, شریعت کے اندر ایسی احتیاط کی گنجائش نہیں. چاند نکل آیا ٹھیک ہے رکھیے, چاند نکل نہیں آیا تو آپ کو نہیں رکھنا ہے. تو شریعت نے اس طرح کے دروازے جو وسوسوں کے ہوتے ہیں اور اس طرح بیجا احتیاط کے ہوتے ہیں سب بند کر دیے اس طرح کے. تو آدمی کو 29 شعبان 30 شعبان کو سوم نہیں رکھنا ہے کہ پہلے چلو رکھ لو, ہوگا تو ٹھیک, نہیں ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے. لا تصوموا حتى تروا الهلال, جب تک چاند نظر نہ آ جائے تب تک سوم کا آغاز نہیں کرنا, بالکل منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فإن غم, اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر آپ 30 پورا کیجیے, اگر نظر نہیں آیا تو آپ 30 پورا کیجیے. باقی اگلا مہینہ یہ رمضان کا ہے یا شعبان کا ہے پتہ نہیں کون سا ہے, اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے. کس کو مطلب, کس سے مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. باقی آپ جو اس کا حکم ہو اس پر عمل کیجئے, ثواب دینا اس کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں. چلو احتیاط کر لو ایسا, تو جیسا حکم دیا جا رہا ویسا کیجئے آپ. باقی چاہے آپ کی کہیں پتہ نہیں شب قدر پھر کس دن ہو جائے گی, اگر کل شروع ہو گیا ہوگا تب تو شب قدر ایک دن ہٹ جائے گی ہماری, ملے گی نہیں ہمیں شب قدر, فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, ہونا چاہیے فرق پڑ جائے گا اس طرح سے, اس کا خیال کرنا ہے آپ کو. عین ممکن ہے کہ چاند نکلا ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ دیکھا ہو, اس زمانے میں بھی ممکن ہے اور اس زمانے میں بھی ممکن تھا کہ چاند نکلا لیکن نظر نہیں آیا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس سال لوگ کس رات خصوصی بات کا اہتمام کریں گے, 21, 23, 25, 27 کریں گے کہ 22, 24, 26 کریں گے لوگ, 22, 24 کریں گے, لیکن ثواب دینا کس سے کام ہے؟ تو ہمارا کام نہیں ہونا, ہمیں تو جو حق ملا اس پر عمل کرنا ہے. السلام علیکم.